राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 28 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि परमात्मा की याद आती है ना तो परमात्मा में रहा नहीं जाता, तिलक करते हैं तो शंका होती है। तो मालूम ऐसा होता है कि जो परमात्मा है उसे याद करे याद आता है तो तिलक करता मूर्ति करते हैं, और भगवान की याद आती है वो साक्षात की याद आती है, और साक्षात की याद आती है मूर्ति तिलक करते हैं तो तिलक के में ठीक बैठती नहीं तो मूर्ति पूजा कम बैठती है। तो आप तिलक और न करो, याद ही करो विशेष, जिसके बिना रहा नहीं जाए, ये असली है। मैं देखो बिना रहे हो न जाए, लग गया प्रेम बिहारी जी सो मेहरबानी का देखो बिना रहा नहीं जाए, ये अगर भीतर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। फिर तिलक करना पूजा करना कोई जरूरत नहीं है। इस एक बात पर जोर लगाओ कि आपके बिना चैन नहीं पड़ती, ना भूख लगती है ना नींद आती है। नारायण लगन में यह पांचवा न सुहात विषय भोग निद्रा आशी जगत प्रीत बहुबात, ये पांच बातें सुहाती नहीं। नारायण हरि बगल में हरि लगन में ये पांचों न सुहात विषय भोग स्वात नहीं, निद्रा नींद ज्यादा नींद आ जाती स्वाद नहीं, विषय भोग निद्रा और राशि मिल गई और जगत प्रीत बहुत बात, ये स्वाति नहीं। और भगवान ही जोड़ो आवे और मिलने मन में आवे, ऐसा आप करो नहीं छोड़ो, तिलक करना करना छोड़ दो और एक लगन एक ही लगाओ भीतर में। ये पांच नहीं सुहानी चाहिए, ये सुहानी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। भगवान से लगन भगवान का याद ही अच्छी है, ये बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बात। नारायण नारायण नारायण। दूसरे का प्रश्न आया है क्या मन ही बंधन का मोक्ष कारण है? ये बिल्कुल नहीं है। देखो मन क्या चीज है, मन एक कारण है, कारण कर्ण स्वतंत्र नहीं होता, कर्ण कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, चाहे अंतकर्ण हो चाहे बहिकर्ण हो। साधक तमाम कर्णम क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारी साधक हो उसका नाम कर्ण होता है। जैसे रामेण आने रामेण बाणे तो वाली बाण से मारा गया तो बाण है तो वह बाण है, बाण में प्रत्यंचा है, हाथ भी है, खेसना भी है, सभी है, परंतु कार्य की सिद्धि बाण से होती, बाण लगने से, हाथ से नहीं होती, डोरी से नहीं होती, धनुष से नहीं होती, ये सब कारण हेतु है उसमें, परंतु कार्य पर निष्पत्ति यद व्यापारा अनंतरम, जिस व्यापार के अनंतर तत्काल कार्य की सिद्धि होती है उसका नाम कर्म होता है। तो कर्ण साधन होता है, कर्ण स्वतंत्र नहीं होता कभी, इस वास्ते मन कारण है, ये नहीं है, मन तो कर्ता के अधीन है, जितने कार्य इच्छा है वो सौ कार्य कर्ता के अधीन है, उगता न तो भया द्वेधा कार्यकार षठ, तो छह कार्य के छह कार्यों में कर्ता मुख्य है, यदि कर्म है, कोई कर्म है, कोई कर्म है, कोई कारक है, संबंध कारक नहीं होता है, यह सामान्य जाता है। वास्तव में कर्ता और कर्ण ये एक धातु से बनते हैं, एक धातु से, और धातु एक है, सूत्र भी एक है, साधक तमाम कर्णम कर्ण कर्ण है, सूत्र नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या कहें, मन में तो एक बात आई कि अपने लोग जो साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, ये सत्संग सुनाता मैं हूं, परंतु इस सत्संग के होने में श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, वो स्वामी जी ने लिखा है, श्रोता और भक्ता ज्ञान निधि होते हैं, और कथा राम की गूढ़, तो गूढ़ कथा है, श्रोता और भक्ता होता है, तो उनमें श्रोता का एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया भक्ता को, तो सत्संग के बीच में भक्ता का गौण स्थान है, मुख्य स्थान श्रोता का है, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ ने दिखा, उसमें श्रोता भक्ता श्रोता को पहला दिया, तो श्रोता की मुख्यता है, अपने मानी है भक्ता की मुख्यता, भक्ता की मुख्यता नहीं है, मुख्यता श्रोता की है, तो श्रोता उस राज को समझे और भक्ता भी समझे, परंतु भक्ता से पहले श्रोता को समझने की जरूरत है, श्रोता को समझना क्या है कि वास्तव में भक्ता है वो जानकार होता है और श्रोता कम जानकार होता है, भाव में वो समझता है कि मैं कम जानता हूं, ऐसे सुनाने वाले ज्यादा जानते हैं, ऐसी भावना होती है श्रोता की, तो मैं कब जानता हूं तो केवल जानने के लिए मैं सुन रहा हूं, और सुन करके काम मेरे को करना है, काम वक्ता को करना नहीं है, मतलब काम वक्ता का नहीं है, खास काम श्रोता का है, श्रोता के लिए वक्ता होता है, वक्ता के लिए श्रोता नहीं होता, वक्ता के लिए श्रोता नहीं होता है, श्रोता के लिए वक्ता होता है, ये तो बात समझ आती होगा, ये तो पढ़ती होगा बोलती है, श्रोता के लिए वक्ता नहीं होता, श्रोता अगर नहीं हो तो वक्ता कुछ नहीं कर सकता, श्रोता तो कहीं सुन देगा, श्रोता स्वतंत्र है, वक्ता परतंत्र है, श्रोता स्वदेशी है, वक्ता एकदेशी है, श्रोता को तो सुनने वाले होंगे तभी वक्ता होगा, पर वक्ता के लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वक्ता होगा, वो कहीं सुनाएगा, कहीं कई बोलते मैं ले जाएंगे, पर वक्ता श्रोता मुझे क्या करेगा, वक्ता श्रोता मुझे क्या करेगा, कुछ नहीं। श्रोता का दीन है, श्रोता है वो स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, वक्ता है वो स्वतंत्र नहीं है, श्रोता वो स्वतंत्र है। लाभ जितना वक्ता को होता है उतना लाभ श्रोता को नहीं होता है। श्रोता को मन में समझना चाहिए कि हमारे लिए बातें कह रहे हैं, ये जो बात हम सुनते हैं और काम में नहीं लाते, कारण क्या है? उसमें कई कारणों में एक कारण ये भी है कि श्रोता कहता है कोई मतलब से कहता है, ये बात होते ही वो वक्ता का उपयोग ठीक नहीं होता, वो मेरे लिए कहते हैं तब वो अच्छी होगा, तो मुख्यतः तो श्रोता भी है। बड़ा वक्ता को कहते हैं ये मैं बड़ा है क्योंकि ऊंचा बैठता है, सुन रहता है, तो ऊंचा बैठने का तात्पर्य यह सब सुनाई देवे इसीलिए बढ़ता है, वो बड़ा है इस वास्तव में बैठता है, ये बात नहीं है। जैसे विचार देखा जाए तो बड़े वक्ता होते हैं, इस वास्ते वक्ता को सावधानी से सुनना चाहिए। श्रोता वक्ता में श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, श्रोता मुख्य है, इस वास्ते श्रोता को ध्यान देकर सुनना चाहिए। वो अपनी कल्पना कर देता है तो वो अपना कल्पना करता है कि श्रोता अपने मन से कहता है तो कहता रहे, यो नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारे लिए, तो हमारे जो काम करना है वो हमारे हित के लिए करना है, और जो फालतू बातें है छोड़ दो, परंतु जो वक्ता वास्तव में श्रोता का हित समझ करता है उसी बात को तत्परता से करना चाहिए। वो करना तभी होता है जब अपना कर्तव्य समझता है कि सुनना मेरा कर्तव्य है, सुनकर मेरे को इसको काम में लाना है, काम में लाने की बात मुख्य होनी चाहिए, तो बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। अरे कहने वाले कहते हैं अपने सुनने पर क्या मतलब है, तो वक्ता श्रोता को लाभ नहीं होगा, श्रोता को जिम्मेवारी सोचनी चाहिए अपने खास, तो वह बहुत लाभ होगा विशेषता से। नारायण नारायण नारायण, ये मैंने अपने मतलब की बात बताई है, अब बोलो क्या सुना है। इसमें कई तरह की बातें हैं, वास्तव में वक्ता अपनी विद्वत्ता लगाने के लिए, अपनी विशेष जानकारी बताने के लिए, अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए जो बोलता है वो वक्ता नहीं होता, वक्ता श्रोता के लिए होता है। इस बात से श्रोता को, श्रोता आवे ना आवे, देरी से आवे, उसमें जिम्मेवारी नहीं है, वक्ता को तो भक्त पर आना पड़ेगा ही, क्योंकि वक्ता है वो है नौकर, श्रोता है मालिक, मालिक की मर्जी आवे आवे, देरी से आवे नहीं आवे आवे, पर वक्ता को तो टाइम पर आना पड़ेगा, क्योंकि नौकर ठहरा, नौकर उतारना पड़ता है। वक्ता अपने मन में बड़ा मान लो बनाए, वो तो वास्तव नौकर है, वो लाभ वक्ता को होता है। एक विद्यार्थी बात सुनी, वो काशी गया तो पूछा कि तुम क्या करते हो, करवाना पत्र दिया तो कहा कि मैं पढ़ाता हूं, और जब पंडित बन गया, जब पढ़ाने लगा तो पत्र दिया अब मैं पढ़ता हूं, पहले तो पढ़ाता हूं मैं, पढ़ना तो लगा तो पढ़ाने लगा तब पढ़ता हूं मैं। थोड़ा सा ध्यान दो, बात ठीक बात कह रही है, पढ़ता है तो पढ़ाता है, वो पढ़ाने वाले को ज्ञान होता है ज्यादा। मैं कोई विषय कहता हूँ, वो विषय मेरे मन में आता है पहले मेरी बुद्धि में है, बुद्धि में आती है मन में है, मन में आती है वाणी में है, वाणी में आती है शब्दों में, शब्द वे जाते कान में है, कान में सुनता है और सुनने के लिए विचारता है बुद्धि में, विचार के लिए काम लता है। इतनी कम होते हुए भी भक्ता को श्रोता को लाभ होता है तो भक्ता को लाभ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भक्ता की हालत पहले आती है बुद्धि में, बुद्धि बात नहीं बाबा आती ठीक है ऐसी आती है, बस आती मन में, बस आती है वाणी में, वाणी में आती है जितनी जाती कानों में। तो पहले जितनी मेरे भीतर में बुद्धि में आई है उतनी मन में नहीं आई, मन में जितनी आई उतनी शब्दों में नहीं आई, जितनी शब्दों में आई उतनी कानों तक नहीं पहुंची, कानों तक जितनी पहुंची है उतनी बुद्धि तक नहीं पहुंची, वो बुद्धि में जितनी पहुंची है उतनी आचरण में नहीं आई। इतने पर भी लाभ होता है तो भक्ता शब्द भक्ता को लाभ कितना होगा, भक्ता को लाभ ज्यादा होता है। इस वास्ते वक्ता होता है वो पढ़ता है, श्रोता होता है वो पढ़ाता है, या जो पढ़ाता है तब पढ़ता है। मार्मिक बात है मार्मिक, तो वक्ता को लाभ ज्यादा होता है, पर श्रोता को लाभ ज्यादा उठाना चाहिए। कर्तव्य वक्ता पर नहीं है, श्रोता पर ज्यादा है, जिम्मेवारी श्रोता पर ज्यादा है, मुख्यता श्रोता की है, वो समझे ठीक। ये मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं, ये भाव होना चाहिए, मेरे लिए कह रहे हैं। प्राय के श्रोता का भाव ये कम नहीं रखता है, ये कहते हैं अपने पर सुन ली ठीक है, माने तो नहीं माने तो सुन ली, सुन ली फायदा नहीं होता, उसे ज्यादा लाभ नहीं होता। जब ये बात समझेंगे कि मेरे लिए कह रहे हैं तब लाभ होगा, नहीं तो वक्ता कहता है लाभ नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो अपने लिए सोचते ही नहीं, वक्ता भी नहीं समझता है, वो अपने बात कह देता है अपना ही। तो कहने वाले को भी सावधानी चाहिए, मालूम श्रोता वक्ता ज्ञान में नहीं, श्रोता को विशेष ध्यान देना चाहिए, अधिक जिम्मेवारी अधिक है, हमारे कल्याण के लिए करें, हमारे मुक्ति के लिए करें, हमारे उद्धार के लिए करें। वो कहीं भी समझेगा, ऐसे समझेगा तो मुझे लाभ बहुत होगा। अपने मेवाड़ के दरबार के काका थे सत्यसिंह जी का नाम, चतुर सिंह जी महाराज, तो वे बात सुनते सुनते सत्संग सुने बात और बात बढ़िया सुने रवाना हो जाते वहां से, ये हमारे जीवन से ये निकल न जाए, इस वास्ते आवाज ज्यादा नहीं सुनेंगे, ये बात निकल जाए, विचार विचार करते करी। मेवाड़ी भाषा में वे वाल्मीकि हुए, आदि कवि हुए, पहला कवि मेवाड़ी भाषा में गीता गरी, मेवाड़ी भाषा में गीता श्लोक, जैसे गीता का संस्कृत श्लोक है, जो मेवाड़ी भाषा में ऐसा अनुवाद किया है योग दर्शन का, और स्वतंत्र कविता बहुत है वाने, बहुत अच्छे संत हुए थे, दरबार के काका लग गए थे। आप लोग समय लगाते हो तो आप लोगों से प्रार्थना है कि समय तो लगता है ही, हमारा भी खर्च होता है, अपना भी खर्च होता है, समय मामूली नहीं है, मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, मनुष्य बहुत उन्नति कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है, प्रसिद्धि भी कर सकता है, वाह वाह भी ले सकता है, संसार में मान कीर्ति बढ़ाई आदि भी ले सकता है, और सबसे ऊंची बात है भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान को नचा सकता है, भगवान उठ बंदरी बैठ बंदरी नाचे इस तरह इतनी योग्यता मनुष्य में है। मनुष्य शरीर में इतनी योग्यता है भगवान की दी हुई, कोई घर की नहीं है। इतनी योग्यता है भगवान इसके सामने नाचे कहने के अनुसार कीर्तन करने से नाच सकते कहने से इनके अनुसार से इतनी ताकत भगवान ने दी है मनुष्य मात्र को। उस ताकत को खो देता है विचार निरर्थक भी। तो इस बात का विचार हरेक मनुष्य को चाहिए, श्रोता हो भक्ता हो सबको चाहिए कि इतना कीमती हमारा समय है, वो समय हमारा लगता है, सदा सुनते हैं समय लगता है पर वही नहीं है। तो समय में परवाह करनी चाहिए कि समय में लगता है समय ध्यान देना ठीक तरह से समझना ठीक तरह से बातों को समझने से बहुत फायदा होता है। जाने अभी वो था कि क्या मन है, मन का मोक्ष कारण है, कारण बंद मोक्ष हो मन है मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष हो लिख दे ऐसा। मन नहीं है स्वयं है, मन कारण है, कलम होती है कलम में तो जैसे कर्ता चाहता वैसे करनी होती है। मन है, मन ऐसा है जो कर्ता जैसा चाहता है वैसे काम करता है। हमें कर्ता का उद्देश्य होता है उसे इधर उधर नहीं जाता, मन कर्ता के उद्देश्य में रहता है। मन स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ साधक तमम कर्म, साधक तमम साधक के भी जो कार्य करने में तरप तमप होता है, सबसे मुख्य तमप होता है, बहुजन आता है वो द्विजन आता है तब तरप मुख्य जो हेतु होता है कार्य की सिद्धि में मुख्य हेतु उसका नाम कर्म होता है। गौण हेतु का नाम कर्म नहीं होता। कार्य की कार्य परदेश यद व्यापार अनंतरम पर तुम भविष्य है ना, यद व्यापार अनंतरम वो तत्काल ही कार्य की सिद्धि होती जिससे उसका नाम कर्म होता है। परंपरा से हेतु कर्म नहीं होता। कर्ता कहता है और श्रोता का परिवर्तन नहीं होता तो वास्तव में श्रोता नहीं है। श्रोता का उसी कर्तव्य पालन करे, समय दिया है ना, कीमती समय है वो समय हमने दिया है और वक्ता के सामने हमने वक्ता का आदर किया है। श्रोता के मन में आदर चाहिए वक्ता का और वक्ता के मन में आदर चाहिए श्रोता का। आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, निरादर दृष्टि से देखने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो दोनों कान सामने करके बैठ गए तो अब तो जिम्मेवारी वक्ता की रही। अब वक्ता की जिम्मेवारी है अपनी स्वर से बढ़िया बात कहे, श्रोता का जिससे कल्याण हो उद्धार हो वो बात कहे। और श्रोता को चाहिए जो बात कहे उसमें अपने कल्याण की बात खोजे, हमारे हित की बात है हमारे लाभ की बात है तो वैसे उसका जीवन उसके अनुसार बनेगा। जब ये बात नहीं होगी तो जीवन नहीं बनेगा। जीवन तभी बनेगा कि अपने हित की बात समझे कि मेरे कल्याण की बात है, ये मेरे उद्धार की बात है, मेरे लाभ की बात है। नहीं समझे तो सोचे और मैं समझे बुद्धि लगावे बात सुन करे एकांत में जाकर विचार करे ये बात हमारे को कही तो हमारे हित है भक्त हित है। इसे लाभ भक्ता को होगा कि मेरे को होगा। अगर भक्ता अपने मतलब के लिए अपने पैसों के लिए कहता है तो कोई बात नहीं, परंतु वो अपने हित की बात न कर गए, अपने स्वार्थ की बात न कर गए, केवल मेरे हित की बात कहते हैं। तो ये सोचना श्रोता का कर्तव्य है खास, ये अपने स्वार्थ की बात नहीं है, केवल मेरे हित की बात है, तो मेरे को पालन करनी चाहिए। तो जीवन सुधरेगा ये नियम है, वो कहते कला पल्ला झाड़ सुनते कथा कथा सुन लीजिए, पल्ला झड़का दिया जाए यथ पठितम तत् गुरु निवेदित गुरु जी अपन का दिया अपने लिए नहीं, अपने गण गण ही अपने मानो स्वे स्वे कर्मण्य बेरता संसिधि लगते रहा अंत में निश्चय ये निकलेगा। श्रेष में कर्म नहीं अभिदाता, श्रोता अपने कर्तव्य में ठीक रहे, भगना अपने कर्तव्य में ठीक रहे। कर्तव्य है ये तीन विभाग होते हैं, एक कर्तव्य होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। तो मनुष्य को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, और कर्तव्य से ऊंची है ऊंचा, कर्तव्य से ऊंचा है सेवा, सेवा से ऊंची है पूजा। तो बात करनी पूजा की दृष्टि से, मानो जितने श्रोता है साक्षात भगवान है, अब भगवान का पूजन कैसे हो, पूजन में विशेष करके अपनी नम्रता और उनकी उनका आराम उनको आनंद उनकी उनका हित ये सब होता है। सेवा में पूज्य भाव कम होता है, उसमें काम कर दिया और काम धंधा मुख्य होता है, पूज्य भाव कम होता है। और कर्तव्य में अपना कर्तव्य होता है, दूसरे का लाभ हो जाए ये ठीक बात है, वही लाभ हो तो कर्तव्य होता है, और लाभ नहीं हो तो कर्तव्य नहीं होता। वो कर्तव्य वही होता है जो लाभ हो, धर्म हो, अपने अपना त्याग हो। त्याग बिना स्वार्थ होता है, स्वार्थ में लाभ नहीं होता। अल्लाह ने कर्तव्य कहा है, कार्य में तीव्रत कर्मा नियतं क्रिये जुना, कार्य में तीव्रत कर्मा, जो कर्तव्य है कार्य में अवश्य करना चाहिए, कार्य इति और नहीं, और उसमें फल नहीं चाहना, कुछ भी नहीं चाहना। हमारा कर्तव्य है केवल कह देना कर्तव्य है, अपने स्वार्थ का त्याग करे, अभिमान का त्याग कर दे, कर्तव्य अभिमान का त्याग, फलेच्छा का त्याग, कामना का त्याग, ये करके केवल कर्तव्य कार्य में इति एव, इनके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। साथ में फलेच्छा कामना ये नहीं चाहिए, कार्य में तेव यत कर्मा दीतं करे जरा, कार्य में तेव यत कर्मा, जो करना कर्तव्य है अपना ऐसा समझ करे वो कर्तव्य होता, वो कर्तव्य होता है। कार्य में तेव यत कर्मा नियतं क्रियते जरा, संग त्याग फलम चैव सत्याग सात्विकमत, इसका नाम त्याग है। त्याग तो नहीं करने का नाम है, छोड़ने का नाम है। तो छोड़ा क्या, स्वार्थ छोड़ा, अभिमान छोड़ा, अभिमान है, स्वार्थ है, कर्तव्य अभिमान है, फले चाहे इससे कुछ स्वार्थ है, इसका त्याग किया है। इस वास्ते कर्तव्य होता है, उसमें कर्तव्य वो होता है त्याग होता है, इस वास्ते उसका नाम त्याग है। दुख में तीव्र कर्म, दुख समझ कर कर्म का छोड़ देना वो त्याग हो, वो त्याग का फल नहीं मिलता, क्यों त्याग है ही नहीं उसमें। कार्य में त्याग का कर्तव्य है, तो सुनने वाले का कर्तव्य होता है सुनना का, कहने वाला कर्तव्य हो कहने वाले का, कुछ करने केवल करता है करना है करता है। कार्य में इतनी वेद करना नियतम वो शास्त्र वेद, कार्य में तो भाव हो ऐसा, और नियतन करते शास्त्र भी तो, और अपने कर्तव्य हो, ऐसे किया जाए तो श्रोता का काम है सुनने का, भक्त का नाम है कहने का। संगम जग तो फलम से सत्य आदर्श सात्विक माता दुख में दैव काय क्लेश भया ते राज त्याग दैव त्याग कार्य में तीवत का नहीं संगे सत्य सात्विक माता मोह तसे परित्याग तमस मोह से छोड़ देना वो तो होता त्याग तमस स्वार्थ से छोड़ता होता राजस और दोनों छोड़ करके निष्काम भाव से कैसे वो तो है कर्तव्य कार्य नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या कहना। आज मन में आई थी मेरे मन में कि ये बात कहूं संकोच करने में संकोच होता है, मानो हम जो आपस में बैठकर बात करते हैं आप सुनते हो मैं कहता हूं ये दोनों ही अपना कल्याण चाहे। मैं कहने में कर्तव्य समझता हूं, आप सुनना कर्तव्य समझे, अपने अपने कर्तव्य का पालन है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। कहने वाला बड़ा है सुनने वाला छोटा ऐसा नहीं, अथवा छोटा सुनने वाला बड़ा है कहने वाला बड़ा ऐसा नहीं। कहने वाले को तो चाहिए छोटा सुनने वाले बड़े हैं, सुनने वाले को चाहिए कहने वाला बड़ा है, और अपना कर्तव्य है कहना, उसका कर्तव्य सुनना, सुन करके अपना जीवन सार्थक बनाना, और वो कहने कह करके अपना अपना जीवन सफल बनाना, अपना जीवन सफल बनाना गांधी जी कहना है। ये सुनने वालों को अपना जीवन सफल बनाने के लिए सुनना है, दोनों अपने अपना जीवन सफल बनावे, अपना जीवन पवित्र बनावे, इस भाव से कहना और सुनना चाहिए। संसार में सब काम करे तो अपने पारमार्थिक उन्नति कैसे हो, आध्यात्मिक लाभ कैसे हो, ऐसे सोच करके हरेक काम करो। स्वार्थ की बात लेकिन स्वार्थ में कहने से पतन होता है, स्वार्थ में लग जाते हैं आदमी तो देखता है स्वार्थ में लाभ होती है हानि, रुपयों के लिए काम करते हैं तो हानि होती है उसे, और कर्तव्य कर्म करने से रुपये आ जाएंगे, रुपया आना है वो बंद नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। लोभ करने से पतन होगा हमारा, लोभ वृत्ति होने से पतन होगा, हमारी लोभ वृत्ति नहीं होगी, कर्तव्य करते कर्म करने से रुपया आना है उतना में कम नहीं आएगा, राम गांव पूरा आ जाएगा। अपनी वृत्ति लोभ वृत्ति होगी तो लोभ वृत्ति हो तो पैसों की तरफ ध्यान होगा, पैसों की तरफ ध्यान होगा तो पतन होगा। अपने स्वार्थ की तरफ वृत्ति होने से आदमी का पतन होता है, स्वार्थ का त्याग कर काम करे तो सारे अपना अपना कर्तव्य करे, पुरुष अपना कर्तव्य करे, स्त्री अपना कर्तव्य करे, माता अपना कर्तव्य करे, पुत्र अपना कर्तव्य करे, भाई अपना दूसरा भाई भी अपना अपना कर्तव्य करे, सब अपने अपने कर्तव्य के ऊपर होता है, दुनिया में महान शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी। दूसरा ऐसे करे दूसरा, ये हाथी बात नहीं है, हम चाहे जो दूजा करे दूजा ऐसा माने ये नहीं, अपना काम दूजा स्वतंत्र दूजा सब कुछ छुट्टी दे देना चाहिए। अगर कल्याण चाहे अपना कल्याण चाहे तो दूसरों को दे दे छुट्टी, सब कुछ छुट्टी दे, माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार, पर कहीं नहीं ऊपर से बात बतानी नहीं, भीतर से छुट्टी देनी चाहिए, स्वतंत्र है हमारे अधीन नहीं है, हम अपना कर्तव्य पालन कर इसमें हम बंधे हुए हैं, ये कहने की बात नहीं है ये करने की बात है, अपने विचार में समझे तो उससे बड़ा लाभ होता है, कहने से भी लाभ होता है सुनने से लाभ होता है। किसी काम में करो स्वार्थ त्याग करके अभिमान त्याग करके और दूसरे के हित की सोच करके करेगा वो लाभ ही होगा, जो जो जो करेगा उसको लाभ होगा। और जो नहीं करेगा तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि करता नहीं वो। इस वास्ते हरेक भाई हरेक बहन को अपना कर्तव्य पालने है, उसके द्वारा दूसरों की सेवा कैसे बने, सेवा बुद्धि से करे। तो कर्तव्य कर्म की अपेक्षा सेवा बुद्धि से के साथ लाभ ज्यादा होगा, या सेवा की अपेक्षा पूज्य बुद्धि से की जाए तो पूजा होगी, वो पूजा बुद्धि से की जाए तो पूजा बुद्धि से काम किया जाए तो उसे और ज्यादा लाभ होगा। पूज्य बुद्धि में आदर विशेष होता है, सेवा बुद्धि में कम होता है, कर्तव्य में केवल क्रिया क्रिया होती है। परंतु अपने कर्तव्य का सावधानी से करे तो कर्तव्य से भी कल्याण होता है, वो कर्तव्य से पूजा से सेवा बुद्धि से किया जाए ज्यादा लाभ होता है, और सेवा बुद्धि से किया जाए तो और ज्यादा लाभ होता है। पूजा बुद्धि से और लाभ होता है। ऐसे हरेक क्रिया करते हुए आदमी अपना अभिमान छोड़ करके, स्वार्थ का त्याग करके, अपने स्वार्थ का त्याग करके, जिसका उनको लाभ कैसे हो, उनका भला कैसे हो, उनको उद्धार कैसे हो, यही भाव रखा जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। मनुष्य में एक बात सोचने की हो गई कि हमारे को लाभ नहीं होता, हमें क्या फायदा, ये बात पतन की है, ये पतन बढ़िया नहीं है। हमारे करने से दुनिया को लाभ नहीं हुआ तो क्या किया, व्यापार किया, उसमें वस्तु बेच दी, हमने पैसा पैदा कर लिया, ये बहुत ठीक किया, पैसा पैदा नहीं किया तो क्या किया, ये नहीं। हमने व्यापार किया, व्यापार के द्वारा दुनिया को लाभ नहीं हुआ तो व्यापार क्या किया हमने, हमारा व्यापार वो होना चाहिए दुनिया को लाभ हो और अपना भी ठीक तरह से निर्वाह हो, अपना भी निर्वाह हो, उनके भी लाभ हो। लाभ उनका पहले सोचना है, लेने वालों का, उनको कुछ लाभ होना चाहिए। कम से कम हाँ, दूसरे की दुकान से लेता उसकी अपेक्षा मेरी दुकान से लिया तो कुछ न कुछ और दुकान की अपेक्षा मेरी दुकान से लाभ अधिक होना चाहिए, तब मैं व्यापारी हूँ ठीक। यार उसको लाभ ज्यादा नहीं हुआ तो फिर व्यापार क्या किया, वो तो स्वार्थ भी सबका अपने स्वार्थ में करते ही है, उसका पुण्य नहीं होता, अंतःकरण निर्मल नहीं होता। अंतःकरण निर्मल शुद्ध होता है जब दूसरे की सेवा बन जाए, दूसरे की पूजा बन जाए, तो वो बहुत अंतःकरण लाभ होता है। ये बात कल सुनाई थी, मौका आया था उसमें कि ये जितने जो सिद्धांत है ना, मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, यहूदियों के हैं, पारसियों के, यहूदियों को काम कम पड़ता है, मुसलमानों के कम पड़ता है, परंतु अंग्रेज जो है भाई समझे, भाई भाई भाई समझ करके काम करो। हमारे सिद्धांत में है कि ईश्वर समझ काम करो, यो माम पश्यति सर्वत्र स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य शुद्धि बिंदी माधव, अपने कर्म से सब पूजन करे। तो पूजन बुद्धि से काम करना है, ये हिंदू संस्कृति है। मैंने औरों की बात भी सुनी है, पर ऐसे आप लोगों को मालूम हो तो कोई मेरे को कुछ एकांत में बता देना भाई, किसी और धर्म में भी भाई बुद्धि है अधिक, हमारे यहाँ ईश्वर बुद्धि है। परमात्मा का पूजन करता हूँ, कोई काम करता हूँ भगवान के सामने काम करता हूँ। स्वकर्मण तम अभ्यर्थ्य, अपना काम तो साधारण है पर वो पूजन बुद्धि से करे, अभ्यर्थ्य तम अभ्यर्थ्य अभ्यर्थ्य पूजन करे, पूजन रूपी काम होना चाहिए। यही श्रोता भक्ता में भक्ता है, अपने वाणी के द्वारा पूजन करे, श्रोता है वो कानों के द्वारा पूजन करे, अपना काम उनका पूजन करना है, उनका पूजन करना, वो उनका पूजन करना है। ऐसे काम करने में स्वार्थ किसी का नहीं है, सबका स्वार्थ का त्याग होता है, उस त्याग होने से वो कर्म बड़ा शुद्ध होता है, शुद्ध कर्म से दुनिया मात्र का कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है। और मनुष्य शरीर है केवल उद्धार के लिए है। यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, अपना सुख देना नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प आगे परलोक में सुख ले ना ये भी नहीं, अंत दुखदायी, अंत में दुख मिलेगा, सुख के अंत में दुख मिलेगा। संसार का सुख है वो दुख का कारण है, संसार के सुख की इच्छा नहीं हो तो दुख होता ही नहीं, सुख की इच्छा होने से ही दुख होता है। सुख की इच्छा सर्वदा त्याग दे उसे दुख नहीं होता, उसे आनंद होगा। आनंद सुख और दुख तो दोनों जड़े के साथ रहने वाले हैं, आनंद है उसके सामने दुख नहीं है, आनंद है। परमात्मिक विदय में आनंद होगा हमें, और सुख के लिए कहना चाहे तो दुख होगा हमें। दुख योने यही संसार सब होगा, दुख योने होते जो संबंध ने भोग है, संबंध ने सुख है, दुख योने एव दुख का कारण है, केवल दुख योने एव दुखों का ही कारण है। जो सुख है संसार का वो दुखों का ही कारण है। इस वास्ते संतों ने कहा है, धीर शरणो महाराज को निर्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दे दिखावे नोज। संसार सुख नहीं दिखावे, भगवान दिखावे ही नहीं संसार सुख, क्योंकि दुख सुख का फल दुख मिलेगा। इस वजह सुख नहीं चाहिए, संसार सुख, राम चरण संसार सुख दे दिखावे नोज। हित के लिए दूसरों के हित के लिए काम करना, धीर शरणो महाराज को निर्दन करिए मौज। भगवान यह आनंद आनंद होता है, सुख नहीं है, सुख संसार का है, सुख और दुख दोनों है। शीतोष्ण सुख दुख होता, शीतोष्ण अनुकूल पंडित सुख दुख देने वाला है, ये संस्पर्धा भोगा। शीतोष्ण सुख दुख होता आगमा पाई वनित्या स्नान तीर्थ उनको सह लो, सुख में फुसो मत, दुख में घबराओ मत। दुख का भय और सुख का लोभ ये चीज खास मानने की है, सुख का लोभ है दुख का भय है, इन दोनों मानने वाले हैं। हित करना सबका हित करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुख का भागी न बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। अपना भाव ऐसा चाहिए अनदम, चलते फिरते उठते बैठते अपना ध्येय यही हो कि सबको आनंद हो, सबका आनंद हो, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसा भाव रहे भीतर में तो सबका कल्याण होगा कि नहीं होगा। ऐसे भाव वाले तो कल्याण होगा ही, और क्या होगा। ते प्राप्त मानते माम सर्वभूत हित रहता, दूसरों के प्राणी मात्र के हित में जिनकी रहती है प्रीति उनके हित में है। अब कर सके न कर सके, होगा कि नहीं होगा, बट हमारी प्रीति उसमें है। प्रीति पैसों में होगी और स्वार्थ में होगी तो फिर पतन होगा। अपने स्वार्थ में प्रीति होगी ना पतन होगा, ये स्वार्थ मुझे लगता अच्छा है। स्वार्थ पुत्र शीशी घासगी फटे चाची फूट, परमार्थ पाको रतन, परमार्थ पाको रतन पर दे पूठ, स्वार्थ शीशी घासगी फटे चाची फूट, स्वार्थ शीशी घासगी परमार्थ पाको रतन। इस वास्थ परमार्थ को नहीं छोड़ना, तो परमार्थ दृष्टि से काम करता है सबके, शिष्य की दृष्टि से, हित की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से, आदि की दृष्टि से, इस दृष्टि से काम करा सब, तो आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद, आनंद फल हो। मेरा भाई ने कहा ना, वह बेली फैल गई है आंसुओं से, सींची बेली बढ़ गई, अब इसे आनंद फल होगा। त्याग का फल आनंद होता, त्याग त्यागा शांति अनंतरम, त्याग मलमूत्र का भी त्याग कर दिया जाए तो शांति होती है। त्याग तो नीचा ही अच्छा है, ऊंचा भी अच्छा है, सभी ऊंचा है त्याग। त्याग में विचित्रता बनी हुई है। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल अंतर नहीं पड़ता बीच में। इस वास्ते हमारा काम सो त्याग पूर्ण होना चाहिए। सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणी मात्र का हित हो, ऐसा अपना ध्याय, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, अपना विचार केवल सबका हित हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो। तो ऐसा करने से, सभी को सुख चाहने से, सभी को सुख होगा कि नहीं होगा, वो तो सुख भी हो जाए, उसका कल्याण भी होगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। त्याग की महिमा जहां कहीं देखो, आप देखो, साधु हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, जितना त्याग होगा हृदय से, भीतर से लोग की वृत्ति नहीं होगी, त्याग की वृत्ति होगी, उनका जीवन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध जीवन हो जाएगा, दूसरों के से आदर हो जाएगा। पर आदर के लिए त्याग करना नहीं, वो त्याग के तत्व को नहीं समझता। आदर में मैं मान बनाई में खर्च हो जाता है। इस वास्ते किसी तरह का स्वार्थ न हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, एकांत में जब ये विचार हो। और भगवान ही कथा गोपी गीत माया ने भूमि ग्रहण दी थे, भूरी दास ना तब कथा मतम तब जी में कभी भी नहीं कल मशा पाऊ भूमि ग्रहण दी भूरिया भूरिया भूरी दास ना भूरी दास ना बहुत दान दान है, बड़े दान देने वाले भगवान की कथा कहने वाले, बहुत दान देने वाले। एक और एक दिन देते भूरी दास ना तब तो जीवन हम तब कथा अमृतम। कैसी बढ़िया बात है, भगवान की कथा है, भगवान की चर्चा है, तो भगवान की चर्चा करने वाले भूरी दास ना बहुत देने वाले। उसे तुम्हारे कौन देता है, क्या देता है, संसारी वस्तु देता है, क्या कुछ नहीं है। भगवान ही कहता सुन रहा है, भगवान ही गुण सुन रहा है, भगवान की महिमा सुन रहा है, भगवान की कीर्ति सुन रहा है। लोग आकर भगवान में हमारे खींच जाए, हमारे खींच जाए भगवान में, कितना दान करिए उसने, भूमि गिरने देते है, भूरी दास ना भूरी दास ना बहुत देने वाले, बहुत देने वाले, भगवान ही कथा कहने वाले, भगवान ही कथा कहने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला। तीन पुत्र तीन पुरा थे, पूछने वाला और कहने वाला और सुनने वाला। एकादशी दसवें स्कंद आरंभ में आता है, तीन पुरा थे भगवान की कथा तीनों को प्रवृत्ति होती है, पूछने वाले को और कहने वाले को और सुनने वाले को, सब कल्याण करती है। भगवान की कथा है वह आनंद देने वाली है, आनंद स्वरूप है परमात्मा, परमात्मा चर्चा बहुत आनंद स्वरूप, सबको आनंद देने वाली। और स्वाद से करते हैं उससे भी लाभ होता है, और स्वाद त्याग कर किया जाए वही केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने अपना जन्म सफल करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कैसी कैसी निर्बलवानी है, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कितना लाभ होता रामायण के द्वारा। मेरे को कभी कभी मन में आई है कि बातें मैं कहता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, तो लोग उसमें इतने राजी नहीं होते जितने भगवान की कथा से राजी होते हैं। बाद में बढ़िया कहता हूँ तो अभी बात से भगवान की कथा में जो विचार है, जो आरंभ है, जो जीव का कल्याण है, तुम क्या करोगे? भगवान की कथा के सामने क्या होगा? महान पवित्र करने वाली कथा है, भगवान का नाम उद्धार करने वाला है, याद करने भी उद्धार होता है। ऐसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना भी मुझसे जैसे स्वर्ण मात्र से जन संसार से मुक्त हो जाए। ऐसे कल गांव में 25 हिरण और 2 मोर मार दिए गए। हाँ। तो आज डूंगरगढ़ बंद है और जनता को इस विषय में क्या करना चाहिए? दिशा में तो घोर विरोध करना चाहिए, घोर विरोध करना चाहिए। वो भी कैसे बाजा है? मैंने सर 40 हरण 3 मोर, मैं ऐसी बात सुनी। तो जनता को सबको देकर विरोध करना चाहिए। उसमें क्या हुआ कि पहले कोई जंतु मार दिया, उसके विरोध में एक भाई है, उसने विरोध किया राज्य में, वह विजय हो गई, उन्होंने उदाहरण दिया, वह आ रही थी मैंने ईर्ष्या में आकर पाया। ये राज का विरोध राजद्वेषी है, राजो को खबर देनी चाहिए। राज ने न्याय किया, उस न्याय के ऊपर चिड़ कर लिया उन्होंने, मार दिया उन ग्रहणों को मांस के लिए। नहीं तुम मना किया तो मारेंगे, दुख क्या करो तुम? इस वजह से राज को भी गौर करना चाहिए उसको। ये मैंने सुनी है क्या बात वो नहीं करो, मैंने सुनी है बात, सुन। राज को चुनौती है, सरकार को चुनौती दी है। तो सरकार को तो चुनौती दी है तो सरकार के अवसर आने वाले सुनाएगा, आने वाले। मैं राज काम ढीला होता है, जनता को बहुत विरोध करना चाहिए। बाजार बंद किया है, बहुत बढ़िया क्या हुआ, विरोध करना चाहिए। और इनका हार नहीं स्वीकार करनी चाहिए, मुकदमा चाहिए तो हार स्वीकार नहीं करनी। आपके पास शक्ति है, आपके पास रुपया है, आपके पास वकील है, जनबल है, और क्या आपके पास क्या कमी है? मैं कई बाबू जी भागे है, दो चार पकड़ में आए। सरकार का विरोधी है, विरोधी एक अपने लोभ के लिए हमारे, वो भी पाप है। और विरोधी तो सरकार को खुद को चेत करना चाहिए, विशेष ध्यानदान विशेष खराब देना चाहिए। ऐसे मैंने सुनी वो बात कहता हूँ, अब है क्या उसके लिए करो, ख्याल करो क्या चीज है। यदि महाराज जी प्रशासन ने और सरकार ने ढीलम ढीला काम किया तो फिर प्रजा को क्या करना चाहिए? प्रजा को जोर करना चाहिए, प्रजा को जोर देना चाहिए। उसमें तो कोई रुपया ले ले कुछ कर दे, ढीला ही कर दे था उसको। वो ये है ये जिसको ये दिया था। हाँ। उसका उसकी फोटो है, ये राष्ट्रपति दे रहे हैं उनको उसी समय पर। निहाल चंद बिश्नोई था कोई। हाँ। उसने हिरणों के शिकारियों के बचाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब उसकी स्त्री को वो शौर्य चक्र दिया, मरणोपरांत इनाम दिया उसकी स्त्री को भी। तेरे पति ने हिरणों के शिकार में आकर बचाने के लिए प्रयास किया, बेचारा मारा गया। हाँ। वो तो मर गया। हाँ। अब उसके बदले अब तुमको पुरस्कार देते हैं। हाँ। और वो आई तब ये हिरण मार दिए। ये इसे ईर्ष्या में, इसे द्वेष में राज को चुनौती आई है। 40 हिट मारे, 40 मैंने सुन, 40 मैंने सुन, 40 वो कितना पता नहीं है, मतभेद है। थाने में लाए हुए हैं 25 तो थाने में यहाँ सब ला करके रखे। 25 आप कुछ कहना चाहते हैं? ये निरपराध है, जीवन हड़ताल की जाएगी तब तो कुछ असर पड़ेगा। इतने आदमी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो सरकार हिल जाएगी। ये बात तो हमारे करने की है, आपकी तरफ से कुछ नहीं। तीन मोर मारा, मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्र का अपराध है, अपराध है। या तो आज शाम तक किसी को पकड़ लेते हैं, तो कल हम सब जितने भी यहाँ पाठ करने वाले हैं सब ये निराहार होकर के पाठ करेंगे, या बैठ के और तो क्या करेंगे। कुछ जाकर के कलेक्टर से और से मिलेंगे, यदि अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो फिर बाद में हम लोग ठीक है। भाई तुम करो भाई, सोनलाल जी तुम लोग करो, ये काम है सरकार को कहो कभी ऐसा ऐसा, आप लोग करो। राम परम पूज्य बहन जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज की आज्ञा से सबकी सेवा में एक निवेदन कर रहा हूँ। जो निरपराध प्राणियों की हत्या हुई है उसके लिए बाजार बंद हुआ है। केवल बाजार बंद होने से ये काम होने वाला नहीं, इसलिए जन दबाव हो और हमारी आत्म शुद्धि भी हो, इसके लिए यहाँ हमें कितने समय के लिए भूख हड़ताल करनी चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, और सरकार से हमें दबाव देकर के इस काम को इतना पुख्ता कराना चाहिए कि ऐसे निरपराध प्राणियों की हत्या करने वाले को कितना भारी दंड मिल सकता है, और ये काम होगा जन दबाव से। इसलिए जो भाई इसमें भूमिका निभाना चाहते हैं, भूख हड़ताल में बैठना चाहते हैं और किसी कार्य से सहयोग देना चाहते हैं, और खास करके नगर पालिका के मेंबर, पंचायत के सरपंच, पंच, प्रधान आदि, सरकारी जो कार्य में जो लगे हुए हैं उनमें कोई अफसर हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए। संस्थाओं के प्रतिनिधि, व्यापार मंडल हैं या अन्य कोई संस्थाएं हैं, उनके प्रभावी जो प्रतिनिधि हैं उनको आना चाहिए। हम सत्संग के बाद इसके बारे में बैठ करके विचार करेंगे और कोई ठोस निर्णय लेंगे, फिर स्वामी जी महाराज से उसकी स्वीकृति ले लेंगे या महंत जी से ले लेंगे। जय श्री राम। स्वामी जी की आज्ञा से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन निरपराध वन्य प्राणियों की हत्या हुई है उनके प्रति शोक संवेदना जाहिर करने के लिए हमें 2 मिनट का मौन भी लोग मिलेंगे सोनलाल जी से, और उसके बाद वो कुछ निर्णय करके अपने को बता देंगे, फिर उसके बाद में फिर आगे विचार करेंगे। ठीक है, मतलब कल जो आए थे पुलिस के अधिकारी उन्होंने आज शाम तक के लिए कहा है, वैसे थोड़ा सा और भी समय के लिए कहा होगा, लेकिन अपन आज शाम तक प्रतीक्षा करते हैं कि पकड़ते हैं क्या कार्यवाही करते हैं, नहीं तो सब सुना दो भाई, ये हमारा भी बात। कल पुलिस के अधिकारी गण मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए, तो वो कल शाम को मिले थे, तो आज शाम तक हम प्रतीक्षा करते हैं कि जिन अपराधियों को भी पकड़ लेते हैं तो अच्छी बात है और उनको दंड देते हैं तो ये अपन चाहते भी थे, लेकिन यदि इसमें भी ढिलाई बरती गई तो कल से अपने जितने पाठ करने वाले यहाँ नियमित रूप से पाठ करने वाले हैं वे अपने पाठ के नियम में इतना ही रखें कि सुबह केवल कुछ जैसे लेके आते हैं वो लेकर के न आवे, खा पी के न आवे, और यहाँ भी किसी प्रकार का कोई स्टाल वगैरह नहीं चलेगा, न बासा चलेगा, अपने सब इस विषय में भूख हड़ताल करते हुए पाठ करेंगे। ये सब प्रशासन तक सूचना हम लोगों की आज पहुंच जानी चाहिए। Yeah, boy.